wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Zakończyły się natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Przez godzinę ruch na odcinku Lubicz-Tużno w kierunku Gdańska odbywał się wyłącznie pasem szybkim. Teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Ruch odbywa się normalnie. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 listopada, minęła 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. To farsa pod lufą karabinów, mówi prezydent Ukrainy. Wybrano legalne organy władzy, twierdzi Moskwa, a chodzi oczywiście o wybory w Donbasie. Poprawia się stan najciężej poparzonych górników. 8 rannych po wypadku w Mysłowicach wciąż leczonych jest w Siemianowickim Centrum. Miasto 44 kinowym hitem, film o powstaniu warszawskim, obejrzało ponad 1,5 miliona widzów. Ukraina i świat nie uznają tej farsy, mówi Petro Poroszenko. Zdaniem ukraińskiego prezydenta tak zwane wybory na terenach okupowanych przez separatystów nie mają nic wspólnego z demokracją i poważnie naruszają porozumienia z Mińska. Zdaniem głowy ukraińskiego państwa głosowanie zorganizowane pod lufami karabinów to wydarzenie nie mające nic wspólnego z zasadami demokracji. Petro Poroszenko podkreślił, że ani Ukraina, ani cały cywilizowany świat nie uznają tej farsy. Jak dodał, ma nadzieję, że wyborów nie uzna również Rosja, ponieważ pseudogłosowanie zorganizowane przez separatystów jest naruszeniem mińskich uzgodnień co do uregulowania sytuacji w Donbasie. Poroszenko podkreślił, że w myśl porozumienia w Mińsku we wschodnich regionach Ukrainy powinny się odbyć legalne, przedterminowe wybory lokalne, które zaplanowano na początek grudnia. Dziś również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało oświadczenie dotyczące udziału w nieuznawanych wyborach osób podających się za zagranicznych obserwatorów. Zdaniem ministerstwa żadna uznana organizacja ani żadne demokratyczne państwo nie uznaje tych wyborów. Natomiast osoby, które podają się za obserwatorów, naruszają ukraińskie prawo i poniosą związane z tym konsekwencje. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy mówi o farsie, z kolei władze w Moskwie twierdzą, że w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej wybrano legalne organy władzy. Duma Państwowa będzie z nimi współpracować. Prawie miesiąc po katastrofie w kopalni Mysłowice Wesoła w Centrum Leczenia Oparzeń wciąż leży 8 rannych górników. 3 leczonych jest na oddziale intensywnej terapii i ich stan poprawia się. Z kolei górnicy z oddziału oparzeniowego są w stanie dobrym. 6 października w kopalni w Mysłowicach doszło do zapalenia lub wybuchu metanu. W sumie zginęło 5 górników. Oprócz kombajnisty pod ziemią w Siemianowickim Centrum zmarli 4 inni ciężko poparzeni mężczyźni. Okoliczności wypadku badają Wyższy Urząd Górniczy oraz prokuratura. Strachu było sporo, ale to był tylko fałszywy alarm. Samolot z szefem niemieckiego MSZ-u na pokładzie zniknął na kilka godzin z radarów podczas lotu z Korei Południowej do Indonezji. Maszyna Franka-Waltera Steinmeiera wystartowała z Seulu. Po 7 godzinach miała wylądować w Dżakarcie. Nad Borneo Airbus trafił na burzę i pilot postanowił zmienić kurs. Kontrola lotów w Dżakarcie straciła jednak maszynę z radarów i poinformowała o tym ambasadę Niemiec. Zaalarmowani niemieccy dyplomaci próbowali bezskutecznie ustalić, gdzie jest samolot z szefem dyplomacji. Dopiero 40 minut przed lądowaniem w Dżakarcie maszyna, na pokładzie której był Steinmeier, ponownie pokazała się na radarach, a pilot nawiązał kontakt z wieżą. Miasto 44 obejrzało już ponad 1 600 000 widzów. Film Jana Komasy to opowieść o miłości, młodości, odwadze i poświęceniu w czasie powstania warszawskiego. Reżyser nie ukrywa satysfakcji z powodu powodzenia filmu. To jest wspaniałe, że ten film też bardzo przemówił, na czym nam zależało. Do wielu pokoleń, nie tylko do młodych, ale też do starszych. Spodziewaliśmy się dużej publiki. Może nie spodziewaliśmy się rzeczywiście, że dobijemy do 1,5 miliona. Nie sądziliśmy, że tak szybko. A dla krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego oglądalność Miasta 44 nie jest zaskoczeniem. Miasto 44, przykład dużego talentu reżyserskiego, umiejętności zapanowania nad ogromnym planem, budżetem. I też przykład samoświadomości medium, jakim jest kino rozrywkowe, kino zaadresowane dla bardzo szerokiego odbiorcy. Na przestrzeni ostatnich 10 lat tylko 8 polskich filmów przekroczyło pułap 1,5-milionowej frekwencji. Sztuka ta udawała się wyłącznie komediom romantycznym oraz produkcjom historycznym. Witold Banach, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. O sporcie Monika Sołkowska. Legia na czele tabeli, Śląsk został 2 punkty za nią. Warszawska drużyna u siebie pokonała dzisiaj Ruch Chorzów 2-1. Wrocławska natomiast zremisowała 1-1 z Lechem Poznań. 1-1 było także w spotkaniu Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. Po raz 11 w sezonie przegrał natomiast Zawisza Bydgoszcz, tym razem 0-1 z Krakowią. Bydgoska drużyna zamyka tabelę. Jutro 2 pozostałe mecze 14 kolejki. Pod Beskidzie zagra z Piastem, a Jagiellonia, która jest 3. w tabeli i ma 26 punktów, o 3 mniej od Legii z GKS-em Bełchatów. W Anglii w derbach Manchesteru lepsi The Citizens. City pokonało Czerwone Diabły 1-0. W Hiszpanii natomiast Sevilla z Grzegorzem Krychowiakiem nie wykorzystała szansy na pierwsze miejsce w tabeli, przegrywając na wyjeździe 0-1 z Atletikiem Bilbao. Magdalinet wygrała turniej w Ningbo. To największy na razie sukces naszej tenisistki w karierze. W finale Polka odwróciła losy pojedynku z Xiang Wang, wygrywając z wyżej notowaną Chinką 3-6, 7-5 i 6-1. Marcin Matkowski i Austriak Jürgen Melzer przegrali natomiast w finale debla w Paryżu z braćmi Bryanami. W singlu zwyciężył Serb Nowak Dziokowicz, który pokonał Milosza Raonicia. Wystartował wyścig Formuły 1 o Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Na starcie stanęło 18 zawodników. Z pole position wystartował Nico Rosberg i na razie on także prowadzi. Sebastian Vettel startował natomiast z alei serwisowej. A tymczasem Kuba Giermaziak zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Porsche Super Cup w sezonie 2014. Wygrał Nowozelandczyk Earl Bamber. W ostatnim wyścigu sezonu dziś Polak był 7. Piłkarki ręczne Selgrosu Lublin wygrały u siebie z mecz 35-31 w 3. kolejce grupy D Ligi Mistrzyń. To pierwsze zwycięstwo naszego zespołu, który awansował na 3. miejsce w tabeli. Kenijczycy najlepsi w maratonie nowojorskim. Wśród panów wygrał Wilson Kipsang, wśród pan Mary Kajtany. To trzecie miejsce w rywalizacji niepełnosprawnych startujących na handbajku zajął natomiast nasz reprezentant Tomasz Hamerlak. W nocy mgły, a na termometrach od 1 stopnia na Podlasiu do 8 na Dolnym Śląsku. Jutro na zmianę słońce i chmury, ale padać nie będzie, nawet 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Sylwia Hej i Michał Nogaś, witamy Państwa 7 minut po 21. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Z najwyższej półki. Blisko godzinne spotkanie z książkami przed nami. Dziś długa lista tytułów, sypnęło nowościami, za nami targi książki w Krakowie, jest więc w czym wybierać. My dziś zajrzymy do 8 nowych wydawnictw. Znajdą się wśród nich obiecani już w piątek Angole, czyli nowa książka Ewy Winnickiej. Mario Vargas Llosa pojawi się także u nas i to dwukrotnie. Będą kolejne książki z serii Sulina z naszym znakiem jakości. Będzie Szwecja i jazz, mam nadzieję. A za kilka minut spotkanie z Magdaleną Tuli i jej nową, piękną, niedługą powieścią. Wszystkie informacje na temat audycji znaleźć można na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka i polecam także profil facebookowy z Najwyższej Półki. Z Najwyższej Półki na Facebooku tam już prawie 28 tysięcy osób z nami. Zapraszamy kolejnych. Za chwilę na naszej antenie pojawi się Szum. Dziś muzyka z Włoch we fragmentach You Are Here, w sam raz na jesień i książka, tak ktoś może powiedzieć, na jesień przed nami w tej chwili. Książka, która nie opowiada o rzeczach łatwych ani przyjemnych, ale za to jest świetnie napisana i zwyczajnie też jest piękna. Nowa powieść Magdaleny Tuli, czyli Szum. 3 lata temu, to zapewne Państwo pamiętają, mówiliśmy na naszej antenie o włoskich szpilkach, poruszającym zbiorze 7 opowiadań z przeszłości. Była w nich dziewczynka, był świat jej dzieciństwa, jej rodziców także był świat, były wspomnienia, rozliczenia, była próba odnalezienia tożsamości. Była opowieść o wojnie, o prześladowaniu Żydów i o marcu 1968 roku. O ojcu Włochu, który próbował się odnaleźć w innej, szarej rzeczywistości Polski Ludowej. Moja matka, pisała Tuli we włoskich szpilkach, nie należała do żadnego ze dwóch światów, w których żyłam. Była tym trzecim, odciętym, niedostępnym. Była znakiem zapytania. Znałam się z sukienkami, w których chodziła. I ten cytat jest w zasadzie znakomitym wprowadzeniem czytelnika w świat Szumu. Tym razem 6 tekstów, których główną bohaterką jest mała dziewczynka, nieprzystosowana do świata, której matka i ciotka przeżyły piekło obozu koncentracyjnego, pochodziły z rodziny, w której nie praktykowano religii mojżeszowej, której ojciec Włoch z Mediolanu mało interesował się dziećmi, która miała bystrego, zdolnego kuzyna, z którym stale ją porównywano. Dziewczynka wiedziała, że odstaje, ale nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. To budziło gniew, agresję i przynosiło upokorzenie. O Szumie dziś porozmawiamy z najwyższej półki z Magdaleną Tuli, która jest Państwa i moim pierwszym gościem. Tę rozmowę, dodam, zarejestrowaliśmy w środę, gdy pani Magdalena pojawiła się w naszym studiu przy Myśliwieckiej. Chciałbym od tego zacząć, bo spotykamy się po raz pierwszy z najwyższej półki. Czy pani w ogóle lubi rozmawiać o swoim pisaniu? Ja lubię o życiu rozmawiać, a to zahacza o pisanie, więc jak rozmawiam o pisaniu, to zaraz rozmawiam o życiu i to już lubię. A w jakim procencie, w jakiej mierze pani życie wpływa na to, co pani pisze? W ogóle życie wpływa na to, co piszę. No i to jest normalne, bo nic oprócz życia nie znamy, więc to, co możemy napisać, jeśli to nie jest wyrozumowane z głowy, no to zawsze jest o życiu. A wyrozumowane z głowy to raczej nie są powieści. A ja piszę powieści. I ta najnowsza, Szum, z piękną okładką, którą można zobaczyć i na profilu facebookowym z najwyższej półki, na stronie internetowej programu trzeciego. Ta najnowsza powieść przed nami. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że one są kontynuacją pani poprzedniej książki, czyli Włoskich szpilek. Lub też ta powieść jest czymś, co z nich wynika. No jako coś, co wynika z tego samego źródła, z którego wynikły Włoskie szpilki, to na pewno, tak. Co jest tym źródłem? Życie. To znaczy, ja chcę od razu powiedzieć, że to jest uszyte jak fikcja, jedno i drugie, a wszystko, co jest uszyte jak fikcja, powinno funkcjonować na prawach fikcji. Ale z drugiej strony, ta bohaterka jest do mnie podobna, jej rodzice są podobni do moich rodziców i wiele sytuacji jest podobnych do prawdziwych sytuacji, które ja pamiętam. Wczoraj mieliśmy to spotkanie w księgarni. Pan przyszedł strasznie spóźniony, ale ja przyszłam punktualnie. Tam wtedy stała taka para ludzi. Mężczyzna mnie zawołał po imieniu i zapytał, czy ja go pamiętam. Berty się do mnie zwracał, ale ja go nie pamiętałam. Nic z niczym mi się jego powierzchowność nie kojarzyła. On mi się przedstawił. Powiedział mi, jak się nazywa. To był mój nauczyciel z podstawówki. A jego żona, która się zaraz zjawiła obok, też była moją nauczycielką z podstawówki. I oni mieli takie sprytne miny, że oni coś o mnie wiedzą, co ja być może chcę ukryć. Tutaj teraz udaję pisarkę, a nie umiała pisać ani czytać kiedyś. Coś w tym guście. Ja ich zaprosiłam, żeby zostali na spotkaniu, oni powiedzieli, że zostaną. I w momencie, kiedy ja tam siadałam, żeby poczytać coś, czekając na pana, to oni w tym momencie wyszli, drzwi się za nimi zamknęły z hałasem. No i bardzo jestem ciekawa, dlaczego oni tam przyszli i dlaczego stamtąd wyszli. Ale to jest właśnie takie miejsce, w którym się fikcja zazębia z życiem, bo ta pani, która była tam obecna, która jest żoną tego mojego nauczyciela i też nauczycielką z mojej szkoły, występuje w jednej scenie Szumu. Nie wie o tym, pewnie się nigdy nie dowie. bo nie sądzę, żeby przeczytała książkę, skoro nie została nawet na spotkaniu. Ale widzi pan, to właśnie w ten sposób działa. To jest fikcja, która się jakoś zazębia z moją pamięcią, może z pamięcią innych ludzi też. Te sprytne miny, no przecież oni coś pamiętali na mój temat. Teraz udaję pisarkę, no a my przecież wiemy, jak to było. To ja się jeszcze muszę wytłumaczyć ze spóźnienia, o którym mówiła pani Magdalena Tuli. Spotkaliśmy się w miniony wtorek w jednej z warszawskich księgarni, by w większym gronie porozmawiać o szumie, ale ponieważ to był dzień uroczystego otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, natomiast to dosłownie stało i dlatego przyjechałem na miejsce z 15-minutowym opóźnieniem. A teraz wróćmy do powieści. Źródło, z którego wybiła, to życie. Fikcja tkana z życia. Muszę przyznać, że nie każdy pisarz, pani Magdaleno, to potrafi i ma odwagę tkać fikcję z własnych doświadczeń, przerabiać je, czy tam szydełkować. To wymaga przede wszystkim nie przywiązywania się do jakichś wyobrażeń na własny temat. Ja myślę, że z tym mam zupełną swobodę, nie przywiązuję się. I też mi nie zależy, żeby kogoś o czymś przekonać, albo żeby siebie o czymś przekonać. Tutaj mam wszystko otwarte, całą przestrzeń. Ale to pani jest wyjątkiem, dlatego że większość osób chce, żeby na zewnątrz oglądano niezwykle pozytywny ich obraz. Pozytywny, ale nie wiemy, jaki to jest pozytywny, prawda? Co tu zrobić, żeby ten obraz był pozytywny, gdyby już nam na tym zależało, bo coś jest pozytywne dla kogoś, a odrażające dla kogo innego. Nie można się tym po prostu... Znaczy, dobrze jest się tym nie przejmować. Pewnie ludzie z wiekiem zaczynają to rozumieć. Myślę, że z wiekiem. No ja mam tych swoich lat już trochę i nie zmarnowałam ich. Mówi Magdalena Tuli. To jaka jest ta dziewczynka z Szumu? Ona tam jest nawet gdzieś opisana, że ma takie spojrzenie senne, niezbyt rozgarnięte, ma z wszystkim kłopoty, nie może się nauczyć pisać i czytać, spóźnia się, ciągle się podkłada. No nie jest to pozytywna postać, ale też nie ma w tym nic kompromitującego tak naprawdę, po prostu taka jest. Dlaczego nie jest pozytywna? No bo nie spełnia... Pozytywny jest ten, kto spełnia oczekiwania. To jest takie jakieś najbardziej pospolite kryterium pozytywności, więc ona nie spełnia żadnych. Chociaż bardzo by chciała, nawet nie może się pysznić tym, że jej nie zależy, bo zależy jej. Nie daje rady spełniać oczekiwań. A jest w niej gniew? No trochę gniewu chwilami tam się pojawia. W jakimś jednym momencie jest taka scena, kiedy ona rozwala krzesło i zaczyna rzucać po szkole nogami od krzesła. A między nami mówiąc, te wszystkie krzesła w tamtych szkołach, w tamtych czasach, one były takie już na wpół rozwalone, to nie było trudno rozwalić do reszty. Żadnej zasługi w tym nie ma. Dziewczynka czuje satysfakcję, kiedy rozwala to krzesło? Ja myślę, że ona wtedy czuje gniew po prostu. Ani satysfakcję, ani cierpienie, tylko gniew. A z czego on się bierze? Z tego, że nie jest traktowana z szacunkiem. Wszystkie zwierzęta chcą być traktowane z szacunkiem, co dopiero ludzie. Nawet pies czuje to, jak się go potraktuje bez szacunku. Pies przychodzi, żeby go głaskać. Ale jeśli człowiek go wtedy upokorzy, to pies to bardzo czuje. Tak jak człowiek prawie. Bo to są emocje, do tego nie potrzeba intelektu. Pies nie jest mocny w intelekcie, ale w emocjach jak najbardziej. No ja miałam dwa psy, obydwa były znalezione w lesie. Jeden po drugim, nie razem, nie miałam dwóch psów naraz. Z pierwszym psem było tak, że mieliśmy małe mieszkanie i mieliśmy taki plan, że ten pies pojedzie do kogoś, kto ma dom z ogrodem, ale weterynarz powiedział, że ten pies ma 8 lat i przez to ten pies nie pojechał do żadnego domu z ogrodem, tylko mieszkał u nas. No i nie powinno się trzymać psa w mieście, w małym mieszkaniu, wielkiego owczarka niemieckiego, no ale co mieliśmy zrobić? Mieszkał z nami ten pies. A drugi? A drugi był też owczarek niemiecki, trochę mniejszy. No obaj byli troszkę kundlami pewnie. Nie wyglądali na jakichś rodowodowych facetów. Hanna Kral kiedyś u mnie była jeszcze za tego pierwszego psa i mówi, ja z tym pani psem nie mogę rozmawiać, bo to jest owczarek niemiecki. No i nie rozmawiała z nim. A myśmy z nim rozmawiali. Po polsku nawet. Wszystko rozumiał. Ja mam Jamnika. Po jakiemu pan z nim rozmawia? Po polsku, chociaż ma niemieckie korzenie. No właśnie, pies się szybko uczy języka. Nie mówię, że ma bardzo, bardzo bogaty słownik, ale jednak na tyle, żeby się porozumieć, to tak. No, 5 słów podstawowych rozumie. Spacer, jeść, spać, chodź. I swoje imię. I kosteczka. Proszę. Kosteczka jeszcze? Kosteczka. No tak, i pies wie, jak się nazywa. Skąd to wie, trudno zgadnąć, ale wie. Można się łatwo domyślić, dlaczego Hanna Kral nie chciała rozmawiać z psem Magdaleny Tuli, z tym owczarkiem niemieckim. To się łączy z wojennymi wspomnieniami matki i ciotki dziewczynki z Szumu, z piekłem obozu koncentracyjnego, przez które przeszły. Wróciły zniszczone, ale ocalone. Być może tylko z pozoru. Nie potrafiły wejść w to nowe społeczeństwo, wtopić się, odnaleźć się w nim, bo ono kazało im żyć z uśmiechem na ustach, w propagandzie sukcesu. Tymczasem one nie potrafią wyjść z przeszłości. Ta trauma... Chcę od razu powiedzieć, że ta trauma polegała na tym, że one zostały w czasie okupacji bardzo zranione i bardzo upokorzone. I one się tego wstydziły. To o tym nie chciały wiedzieć ani opowiadać. I to jest normalna rzecz. Ludzie, którzy zostali bardzo zranieni i upokorzeni, nie są tacy prędcy, żeby się do tego przyznawać. Bo przyznawanie się do tego, opowiadanie o tym jakoś odnawia to upokorzenie. A upokorzenie jest właściwie najgorszym rodzajem krzywdy. Ludzie z wszystkim się prędzej potrafią pogodzić niż z tym. Ale... Wszystko prędzej potrafią wybaczyć niż to. Ale nie chciało o tym mówić, dlatego że sytuacja, miejsce, w którym żyły, Polska powojenna, lata 50. i 60., obrzydliwe z wielu powodów, no, nie pozwalały na to, żeby otwarcie powiedzieć: cierpię, ponieważ spotkało mnie takie, a nie inne. No przecież tak, ta opresja okupacyjna miała swój dalszy ciąg w opresji powojennej. I opresja była w ogóle takim tematem tabu. O opresji raczej nie. No chyba, że ktoś chciał tak już otwarcie wejść w rolę ofiary niemieckiego okupanta. Na to było miejsce. Ale opresja jako opresja to był śliski temat. Bo wszyscy tutaj żyli w opresji i nie wolno się było poskarżyć. Trzeba było za tą opresję dziękować oklaskami. Można było też nie dziękować. Ale to, czy pan dziękował, czy nie, to była rzecz drugorzędna. Tutaj nie było po prostu przestrzeni na to, żeby pan wyciągnął swoje rzeczy z rękawa i wyłożył je na stół. Nie było przestrzeni. I one nie wyciągały swoich rzeczy z rękawa, nie wykładały na stół. Musiałyby być specjalnie ciągnięte za język, specjalnie zapewniane o tym, że jest bezpiecznie. Może wtedy by się zdecydowały puścić trochę farby, ale oczywiście nic takiego nie miało miejsca. A czy gdzieś w tym zachowaniu ważny był ewentualny wstyd też? No, ofiara zawsze się wstydzi. Ktoś, kto został poniżony, źle potraktowany, wstydzi się tego. To jest taki mechanizm psychologiczny, on jest niezależny od tego, co sobie naprawdę myślimy. To się dzieje na poziomie emocji. Ja tego doświadczałam w dzieciństwie też. Wstydziłam się, kiedy byłam źle traktowana. Nie chciałam o tym opowiadać. W domu? W domu ani nigdzie. W domu ani nigdzie. Te słowa też trafnie, świetnie odnoszą się do sytuacji dziewczynki. Zagubionej, odtrąconej, niezauważanej, stwarzającej jedynie problemy. One, czyli matka i ciotka, po tym, co je spotkało, grały w jednej drużynie, trzymały fason, były nieprzemakalne. Nieprzemakalne, tak. To był ich patent na tą sytuację, która niespecjalnie przyjemna została z nimi po wojnie. Jako wspomnienie. To wróćmy teraz, pani Magdaleno, do dziewczynki z Szumu. Ona nie potrafi, nie umie, nie chce. Wielu rzeczy nie chce, nie umie, nie potrafi. Sprawia kłopoty w szkole, jest na końcu. Nie potrafią jej zrozumieć. W domu nikt z nią nie rozmawia tak, jak powinien. Rodzinne obiady to zawsze strofowanie, upominanie, wyznaczanie zadań, niesłuchanie. I jeszcze coś. Ciągłe porównywanie z kuzynem. Zdolnym, przynoszącym najlepsze stopnie i przynoszącym dumę rodzinie. No ja też mam takiego podobnego kuzyna do tego chłopca, który występuje w książce. Wysłałam mu plik elektroniczny. Jak książka była gotowa, on to dostał. Nie wiedziałam, co powie, ale jemu się to podoba. Ani się nie obraził, ani nie powiedział, że pamięta zupełnie co innego. A jakim słowem pani by nazwała te relacje, które między nimi panują? Jednym słowem tej relacji chyba nie umiem nazwać. Ona jest z nim stale porównywana i oczywiście na niekorzyść. On sobie dobrze radzi, a ona bardzo kiepsko. Jak to nazwać? Nie jest to rywalizacja, bo ona z nim nie rywalizuje, gdzieżby w ogóle a on z nią tym bardziej nie, no bo po co, z kim? On nie musi. On nie musi, z kim tutaj, nie ma z kim rywalizować on, a ona z kolei nie ma szans z nim wygrać, więc to jest poza rywalizacją, nie wiem jak to określić. Ja myślałem, że ona chce go dogonić. Pewnie by chciała, ale, ale to by musiała coś więcej umieć. A problemy z tym, żeby się nauczyć, były w niej, czy środowisko jej nie pomagało? Ja myślę, że ona się taka urodziła, że miała jakieś takie trudności manualne. No i poza tym ten problem z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią. Niektórzy tacy się rodzą i zależy od tego, gdzie trafią. Ona trafiła akurat do takiej rodziny, w której nie było na to miejsca, żeby jakieś odnosić niepowodzenia. Ale też chyba wtedy nie diagnozowano tak. Nie diagnozowano, ale jeden rodzic bardziej współczuje swojemu dziecku, które czegoś nie może, a inny nie. A inny się czuje zgoła zagrożony tym, że to dziecko sobie nie radzi. Więc ono akurat pod tym względem źle trafiła, ale nie rodzina ją w to wpędziła oczywiście, tylko no takie wyposażenie wewnętrzne, które akurat nie pasowało do wymagań szkoły. Ona może coś umiała innego, ale to w szkole nie było potrzebne. A jaka była ta szkoła? No tak, nie chodził pan do szkoły w latach 60. Bardzo była to specyficzna instytucja. Była bardzo oparta na przemocy i ta przemoc tak wisiała po prostu wszędzie w powietrzu jako groźba. Psychiczna czy fizyczna? Fizycznej przemocy było bardzo mało. Ale była taka groźba poniewierania, wyśmiania, to jakoś tak było rozwieszone wszędzie. Wszyscy wiedzieli, że wisi to nad nami, więc wszyscy się starali czegoś takiego uniknąć. Jeśli tylko mogli, to unikali. No i ta dziewczynka też się starała uniknąć, ale bez skutku, bo się ciągle podkładała. Tym, że nie umiała, czy tym, że... Tym, że nie umiała, tak, przede wszystkim tym. No i tym, że nie umiała się zachować też, bo nie umieć pisać i czytać, to się zdarza i w tej klasie były jeszcze jakieś inne dzieci, które robiły dużo błędów ortograficznych, ale wiedziały jak się zachować, jak spuścić oczy, milczeć, jakieś takie rzeczy, jak milczeć, żeby to nie było wyzywające na przykład. A ta dziewczynka jak już milczała, to także prowokowała. To jest też nieumiejętność, taka nieumiejętność społeczna. Ona oprócz tego, że miała te braki takie w umiejętnościach pisania, liczenia, czytania, to miała też taką nieumiejętność załapania, na czym polegają relacje między ważniejszymi i mniej ważnymi. Nie wiedziała tego. Miała coś takiego, że tam, gdzie się inni nie podkładali, wiedzieli jak się wykaraskać, to ona podkładała się i nie wiedziała. To brak umiejętności społecznych. Bierze się też stąd, że się nie ma tych kontaktów takich równościowych z ludźmi przez długi czas. To znaczy ten, kto ich nie ma przez długi czas, to się tego nie uczy. Bo tych umiejętności społecznych ludzie się uczą głównie w kontaktach równościowych, czyli tam, gdzie są z rówieśnikami. No trochę też rodzice uczą, pokazują, jak te relacje powinny wyglądać. To już wtedy nie są wzorce relacji równościowych, tylko właśnie wprost przeciwnie. Dużo takich doświadczeń mają dzieci między 7 a 10 rokiem życia i w tym czasie one się tego wszystkie uczą. A te dzieci, które się zapóźniają, nie uczą się tego, to właśnie się wloką potem w ogonie i są ośmieszane. Takie dzieci, często się tak mówi o nich, uciekają do wewnątrz. I tam, we wnętrzu, mają przyjaciół. I tak jest z dziewczynką w szumie. Ona rysuje, czyta bajki i nagle jedna z postaci staje się jej powiernikiem, przyjacielem, przewodnikiem, doradcą. Porozmawiamy o lisie? O lisie bardzo lubię. No to jest zwierzę bajkowe. Komplet do zwierzęcia SS-mana, który też tam występuje w tej samej roli. Bo to jest alternatywny świat tej dziewczynki, prawda? No to jest coś takiego, w czym ona żyje. Ale nie jest tam napisane, czy ona sobie to wymyśla, czy to naprawdę istnieje. Ja nie wiem, czy ta dziewczynka jest świadoma tego, że chciałaby mieć cechy lisa. Jako dziewczynka pewnie nie, ale z czasem nabierze. A jakie są te lisie cechy? Lis jest bardzo przytomny. Ma jakiś taki dobry kontakt ze światem. Wie, jak traktować samego siebie, żeby być dobrze traktowanym, a ona nie. I tutaj właśnie do końca nie jest powiedziane, że to dziewczynka go wymyśliła. No przyjaźnią się, tak. Przyjaźnią się i ona oczywiście wysłuchuje nauk lisa. ma pan tam ściągę, proszę mi podpowiedzieć. Tak, bo Lis mówi różne rzeczy, ale nie wiem, które pan ma, które pan chce teraz usłyszeć. Lis mówi tak w pani książce do dziewczynki. Kto utraci bezkarność, z miejsca staje się dorosły. A dorosłość to równia pochyła, wiadomo dokąd prowadzi. No to nie jest pierwsza rzecz, którą jej powiedział, tylko jedna z ostatnich. Jedna z ostatnich, tak, bo Lis został potem odstrzelony przez leśniczego z dwururki, ale potem jest powrót Lisa. I Lis pojawia się w świetnej scenie pod koniec książki. Sąd najniższy. To jest scena, która się dzieje po rozwodzie. Dziewczynka już jest dorosła, rozwiodła się i na korytarzu w sądzie spotyka Lisa. Po długiej, długiej przerwie w ich znajomości. To jest taka scena, w której się spotykają wszystkie postacie. Sąd najniższy, ale nikt nie siedzi na ławie oskarżonych. Przyszli tylko ci, którzy chcieli, niektórzy nie przyszli wcale. Takie spotkanie świadków. Każdy tam jest świadkiem swojego życia przede wszystkim. Spotykają się i każdy ma swoją historię. No ale historie nie są tam opowiadane. Są tylko komentarze. Wymienione są komentarze. I ten sąd najniższy stanowi być może kluczową scenę dla książki najważniejszą. No nie wiem. Spotykają się w niej postacie nakreślone przez Magdalenę Tuli. Spotykają się, by porozmawiać i być może by przebaczyć. Choć nie wszystkie te postaci potrafią przebaczyć. Niektóre nie chcą, nie potrafią. Przebaczyć to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie człowiek może sobie postawić. Choć w zasadzie nie wiem, czy to zadanie... To nie jest zadanie. Czasami to jest ratunek, ale zadanie to nie jest nigdy. A w jakim sensie ratunek? Takim, że to zdejmuje z człowieka ciężar nieprzebaczenia. Z tego, któremu zrobiono krzywdę. Który musi tą krzywdę dźwigać. I ciężar tej krzywdy to jest właśnie ciężar nieprzebaczenia. I to można pewnie z siebie zdjąć. Ale nie w taki łatwy sposób, jak uczą na religii. No, powiedziałam to. Czyli jeżeli nie jak na religii, to jak? No nie na strzelenie palcami. To się nie dzieje w taki sposób. To jest ciężka praca pewnie. I jakiś taki moment, kiedy naprawdę już nie ma gdzie się cofnąć przed tym. Wyobrażam to sobie jako ciężar taki wielki, że człowiek już prosi sam siebie, żeby to z niego zdjąć, żeby to zniknęło. I wtedy być może to się staje możliwe, żeby przebaczyć, kiedy nikt nie przeprasza. Bo to jest właśnie tutaj pies pogrzebany. Takie fundamentalne pytanie, jak przebaczyć, kiedy nikt nie przeprasza. No i jak? No i to się nie dzieje tak po prostu od... Bo kiedy nikt nie przeprasza, to jest bardzo duża przeszkoda w przebaczeniu. Mówię tu o swoich doświadczeniach. To nie jest żadna taka rzecz, którą bym komuś chciała narzucić. Ktoś może mieć inne doświadczenia. Moje są takie. To jest tak, jakby pan niósł jakąś strasznie ciężką walizkę i już po prostu padał pod jej ciężarem, ale jest pan przywiązany do zawartości. No i co teraz zrobić z tą walizką? Dźwigać ją, czy się z nią rozstać? I przychodzi taki moment, kiedy pan już nie ma siły dźwigać. Przewraca się pan i ta walizka leci na ziemię i pan może wstać bez tej walizki. Trzeba się od niej odwiązać wtedy, żeby wstać i pójść dalej. No ale jest już bardzo duży powód, żeby to zrobić. Po prostu nie jest pan w stanie raz po raz padać pod ciężarem tej walizki. Muszę się pani i państwu do czegoś przyznać. Kiedy czytałem Szuma i wcześniej przy okazji Włoskich szpilek, to myślałem o tym, że gdyby wyjąć z tych powieści zdania, cytaty, to one by mogły nam służyć za prawdy życiowe, motta. Ot na przykład, żaden człowiek nie jest stworzony do znoszenia upokorzeń. Kiedy dobijamy się o przyzwoite traktowanie, to jeszcze nie szantaż. Albo ludzie nie umieją przełknąć prawdy, za którą nikt nie przeprasza, więc próbują ją oddać temu, od kogo przyszła. Jeśli gniew jest duży, oddadzą każdemu, kto się nawinie. I tak dalej, i tak dalej. Czy pani myśli o swoich czytelnikach, gdy pisze? Nie robię tak. Tak piszę, jakbym mówiła do siebie. Chyba. No ale oczywiście, gdyby się okazało, że mówię tylko do siebie, to bym była bardzo nieszczęśliwa. Bo jednak w ostatecznym rachunku chodzi o to, żeby się porozumiewać. I po to się pisze. No chyba, że ktoś chce napisać bestseller, to wtedy pisze po to, żeby ludzie mieli rozrywkę. Ale to nie jest ten przypadek. Ja chcę się porozumiewać z innymi ludźmi. Chcę znaleźć jakąś taką część wspólnego doświadczenia. coś takiego, co nas łączy. Ludzi, którzy żyli mniej więcej w tym samym czasie, w tym samym miejscu. To jest dla mnie ważne. Mniej więcej w tym samym czasie, mniej więcej w tym samym miejscu, to jest taka rzecz, która obejmuje cały nasz świat, w którym my żyjemy. Naszych rodziców, nasze dzieci. Jak obejrzeć sobie ten świat w całości, to tych epok i miejsc było tyle i tak różnych, że właściwie te kilkadziesiąt lat w tym miejscu Europy to jest taka jedność. Nie? Bez znaczenia w ogólnym rozrachunku. Bez znaczenia, to jest to samo w jakimś sensie. Więc to ja uważam za swoje miejsce i tych ludzi uważam za swoich, no, tak jakby wspólników. To na zakończenie o fragmencie, którym zapowiadałem nasze spotkanie na stronie internetowej naszej stacji i o tym opowiadaniu, w którym dziewczynka z Szumu już dorosła, stara się porozumieć, porozmawiać z tymi, którzy odeszli. I pisze pani tak. Ze zmarłymi tylko przez telefon. No, inaczej się nie da. Wymyślone czy z życia? Z życia nie. Z życia nie. Nie zdarzyło mi się rozmawiać ze zmarłymi przez telefon. Przeczytałam w internecie, że chcę dzwonić do przedwojennej Łodzi, a to jest zupełnie nieprawda. To nie ja chcę dzwonić, tylko postać z mojej książki dzwoni do przedwojennej Łodzi. To jest naprawdę ogromna różnica. A ja nie chcę i nawet by mi to do głowy nie przyszło. To jeszcze powiem o Basi Toruńczyk, która przeczytała tą książkę w pliku elektronicznym i potem do mnie zadzwoniła i mówi: słuchaj, sprawdź mi coś w tej książce telefonicznej przedwojennej. Od razu jakoś wiedziała, że ja to mogę mieć, nie wiem skąd. Ja poszłam i sprawdziłam, bo miałam to. Było? Było. Magdalena Tuli była państwa i moim gościem z najwyższej półki. Piękna książka i mądra. Szum. Mam egzemplarze, proszę mnie przekonać, odzywając się i pisząc książki@polskieradio.pl. Program trzeci, a w nim audycja o książkach. Z najwyższej półki. No i kolejne nowości, subiektywny przegląd. Tomasz Pindel. Mario Vargas Llosa, dyskretny bohater, wydawnictwo Znak. To najnowsza powieść Vargasa Llosy, której bohaterami jest trzech panów. Po pierwsze Don Felicito, przedsiębiorca z Piury, który stawia czoła i podejmuje wyzwanie, nie chcąc ulec szantażystom i co prowadzi go do różnych skomplikowanych perturbacji. Po drugie Don Ismael, czyli bardzo zamożny bogacz z Limy, który żeni się ze swoją gosposią, głównie po to, żeby zrobić na złość swoim dwóm wykolejonym synalkom. I wreszcie nasz stary znajomy, czyli Don Rigoberto, który zamieszany jest w aferę z panem Ismaelem, ale zarazem sam ma kłopot, bo jego syn widuje dziwacznego osobnika, który być może jest diabłem, ale do końca nie wiadomo. Natomiast myślę, że czytelnicy najbardziej cieszą się ze spotkania z czwartym z ważnych bohaterów, czyli z Litumą, którego znamy już od najwcześniejszych książek Vargasa Llosy, który tutaj powraca w pełnej krasie i w dobrej formie. Jest to książka, która jest pełna atrakcji fabularnych, tam się bardzo dużo dzieje. Vargas Llosa nie po raz pierwszy zresztą sięga po taki dość melodramatyczny zestaw wątków, kojarzący się może trochę z telenowelą, którą tutaj zręcznie manipuluje, ale to, co się ukrywa w tej historii, to też przede wszystkim opowieść o współczesnym Peru. Peru zupełnie innym niż to, które znamy z tych dawnych książek. Peru nowoczesnym, prężnym, pełnym problemów również, ale jednak rozwijającym się dynamicznie. A także jest to chyba w znacznej mierze książka o starości. No nie przez przypadek ci główni bohaterowie to są naprawdę starsi panowie, którzy szukają sobie swojego miejsca na świecie, którzy borykają się z problemami powszechnie nie kojarzącymi się ze starością. To najnowsza powieść Vargasa Llosy. Rzeczywiście podejrzewam, że jej dynamiczność powinna podbić sporą część publiczności czytelniczej. Mówi Tomasz Pindel o nowej powieści Noblisty. Noblisty, którego biografia właśnie ukazała się po polsku i którą napisał Tomasz Pindel. Olbrzymim atutem życiorysu Mario Vargasa Llosy jest to, że no, on jest jak postać literacka. Tam tak strasznie dużo się działo. On tyle rzeczy przeżył, w tylu miejscach był, że moim zdaniem przewyższa on sporą część swoich bohaterów, jeśli chodzi o bogactwo życiowych doświadczeń. Zarazem jest to historia, w której pojawia się mnóstwo ciekawych wątków związanych z życiem publicznym naszego bohatera, bo on z jednej strony uwikłany był w politykę bieżącą Peru i na przykład jego kampania prezydencka w roku 90 i latach poprzedzających. To jest tak naprawdę, jak się na to dobrze spojrzy, ogromnie interesująca historia, taka metafora tego, czym jest dzisiejsza demokracja. Z kolei uwikłanie w sprawy walki państwa z terroryzmem, ze świetlistym szlakiem, czyli lata 80. i 90. w Peru, to też jest niezwykle interesujące z naszego, myślę, głównie polskiego punktu widzenia, ze względu na bardzo ciekawą formę rozliczenia się Peruwianczyków ze swoją przyszłością. No ale nade wszystko, oczywiście Vargas Llosa jest pisarzem. Pisarzem z wielu znakomitych powieści. Myślę, że takie prześledzenie tego, w jaki sposób jego życie wpływało na książki, to rozbicie pewnych mitów, czy pogrzebanie nieco głębiej w warstwach jego literatury, to też ogromna frajda i bardzo pożyteczne i ciekawe zajęcie. I te książki łączymy, rozdajemy w pakiecie. Książki @polskieradio.pl, najnowsza powieść Llosy i jego biografia, którą napisał Tomasz Pindel. A to ważna i ciekawa książka dla miłośników jazzu, mówi Janusz Jabłoński. Krzysztof Karpiński, Był jazz. Krzyk jazz bandu w międzywojennej Polsce. Wydawnictwo literackie. U podstaw założycielskiego mitu polskiego jazzu leży przekonanie o jego dysydenckich korzeniach. Mówi się, że polski jazz zaczął się od katakumbowych jam sessions na początku lat 50. Często dyskredytuje się to, co w kwestii muzyki synkopowanej działo się w Polsce przed wojną. Mówi się o tym, że była to muzyka taneczna i gastronomiczna. To prawda, grano do tańca, grano do kotleta, ale jak grano? O tym właśnie pisze Krzysztof Karpiński w swojej książce, która jest owocem jego wieloletnich badań i poszukiwań, rozmów z muzykami, rozmów z promotorami, znawcami jazzu tamtych lat, którzy dziś żyją albo żyli podczas prac nad tą książką nie tylko w Polsce, ale w różnych zakątkach świata. W książce znajdziemy też, nie liczyłem, ale myślę, że ponad 200 zdjęć, reprodukcji plakatów. Większość z tych materiałów graficznych do tej pory nie była prezentowana nigdzie. Są to zupełnie unikatowe rzeczy. A oprócz tego mamy uzupełnienie książki o płytę. To jest znakomity akompaniament do lektury. Na płycie znajdą Państwo nagrania przedwojenne najlepszych polskich orkiestr. W liczącej prawie 800 stron książce Był jazz znajdą Państwo nie tylko informacje o muzyce i muzykach, chociaż to jest oczywiście bardzo ważne. Podczas lektury poczują Państwo po prostu klimat epoki. Ziemiańska, kabarety, literatura polskiego dwudziestolecia międzywojennego, nocne życie Warszawy i innych miast. To wszystko w książce Krzysztofa Karpińskiego. I także mam dla Państwa ten tytuł, książki @polskieradio.pl. Przenosimy się na północ. Paweł Goźliński. Maciej Zaręba-Bielawski, Leśna mafia, szwedzki thriller ekologiczny, wydawnictwo Agora. To nie jest oczywiście jeden z kolejnych kryminałów skandynawskich, choć temat, jaki porusza i sposób, w jaki została napisana, sprawia, że czyta się tą opowieść jak prawdziwy kryminał. Oto mamy kraj, który wydaje się dla ekologów, turystów, podróżników rajem. Cały zalesiony, pełen wspaniałych jezior naturalnej, nieskażonej niczym przyrody. I oto, jak pokazuje Bielawski, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił proces, w którym Szwed, żeby zobaczyć prawdziwy las, musi się wybrać, tak jak właśnie Zaręba-Bielawski, dopuszczać Białowieskiej. A cały szwedzki naturalny krajobraz zmienił się w wielką wytwórnię celulozy. I to wszystko dzieje się w majestacie prawa. Zaręba-Bielawski z opowieści o lasach robi rzeczywiście thriller, w którym mamy pierwszorzędnych bohaterów zaangażowanych całym życiem po stronie naturalnego lasu. Mamy leśną mafię, którą krok po kroku Zaręba-Bielawski rozwikłuje i demistyfikuje, a sięga ona najwyższych szczebli szwedzkich rządów. Mamy też nieoczywistość, to co lubimy najbardziej, bo to wydawałoby się, że tymi, którzy są po stronie lasu, po stronie natury, są szwedzcy ekologowie. To nie jest takie proste. Ruch ekologiczny w jakiś sposób odwrócił się od człowieka i jego potrzeb, zajmuje się małymi chrząszczami zamiast widzieć to, co w przyrodzie jest najważniejsze, zwrot przyrody ku człowiekowi i na jego potrzeby. Jednak, jak rozmawiałem z Adamem Wajrakiem, który pisał wstęp do tej książki, być może nie ma innej rady. Żeby uratować lasy dla człowieka, trzeba ratować porosty, zaginione gatunki chrząszczy. Leśną mafię też mam dla Państwa. Książki @polskieradio.pl to nasz adres. Trójkowy znak jakości. Na serii Sulina wydawnictwa Czarne i w tej chwili o dwóch książkach, które właśnie się ukazały, będziemy opowiadać z Dorotą Filipiak. No to pierwsza. Rumun goni za happy endem Bogumiła Lufta. Jest to kolejna już po Bukareszcie Małgorzaty Reimer literacka wyprawa do fascynującego, przepięknego, ale ciągle za mało znanego u nas kraju, jakim jest Rumunia. Rumunia jest w Unii Europejskiej. Mołdawia, drugi kraj, o którym w tej książce jest mowa, dopiero do przystąpienia do Unii pretenduje. Tak naprawdę powinniśmy o tych krajach dużo wiedzieć, ponieważ one nie są położone aż tak daleko od nas, ale niestety wciąż tej wiedzy nam brakuje. To opowieść o spotkaniu Polaka z Rumunią i wreszcie doskonała okazja, żeby ten brak wiedzy uzupełnić. Przewodnika w tym wypadku mamy szczególnego. Bogumił Luft, dziennikarz, publicysta, dyplomata, opowiada o swoim spotkaniu z Rumunią, które trwa już od ponad 30 lat. Opowiedział też o Mołdawii, o młodszej siostrze Rumunii. I to nie bez powodu, dlatego że te dwa kraje łączy szczególny związek. A jest to wszystko opowiedziane w bardzo piękny, intrygujący sposób. To są osobiste historie, analiza polityczna, okraszona osobistymi wspomnieniami, przeżyciami. Jest tam mnóstwo scen obyczajowych. Doktor Kazimierz Jurczak powiedział, że jest to książka rzetelna i dowcipna, a także dająca do myślenia. Rumun goni za happy endem do przejęcia książki @polskieradio.pl i jeszcze drugi tytuł. Trójkowy znak jakości. Bolszewicy i apostołowie, 8 portretów Sylwii Frołow. Postaci, które opisuje, to Maksym Gorki, bracia Aleksander i Włodzimierz Ulianowowie, rewers i awers tej samej monety, Mikołaj II, nieszczęśliwy car, Aleksander Parwus, czerwony kapitalista, Borys Sawinkow, terrorysta i romantyk, Maria Spiridonowa, święta rewolucjonistka i Aleksandra Kołłątaj, którą autorka nazwała apostołką miłości, chcącą udowodnić kobietom, że w niczym nie są gorsze od mężczyzn. Dzięki książce Sylwii Frołow mamy okazję prześledzić losy wybranych postaci, które stają się w pewnym sensie modelowe. Dobro i zło pojawia się w ich losach naprzemiennie. Sami pragnęli być czarno-biali, tworzyli rzeczywistość jednak mniej monochromatyczną. Czytając Frołow, możemy podjąć próbę zrozumienia tego, co się wydarzyło w 1917 roku w Rosji. Jest to także książka o wyborach. Nie przez przypadek w tytule pojawiają się bolszewicy i apostołowie. Dostojewski już zauważył, na czym polega problem rosyjskiej duchowości. To takie rozdarcie pomiędzy religijnością i ateizmem. I to przekonanie za Dostojewskim to fundament książki Bolszewicy i apostołowie. Całość czyta się znakomicie, a bohaterowie tej książki mogliby być, gdyby nie żyli naprawdę, bohaterami wielkiej rosyjskiej powieści. Książki @polskieradio.pl, egzemplarze tego tytułu także mam dla Państwa, a kończymy to wydanie z najwyższej półki także z trójkowym znakiem jakości, spotkaniem z Ewą Winnicką. Z najwyższej półki. W piątek w audycji porannej Wojciecha Mana mówiliśmy o Angolach. Nowej książce Ewy właśnie się ukazała. Zapowiadałem wtedy rozmowę z autorką. Wiem też, że temat przez nią poruszony spotkał się z wielkim zainteresowaniem, co nie dziwi. Tą drogą przesyłamy serdeczne pozdrowienia naszym słuchaczom na Wyspach Brytyjskich. Mam nadzieję, że Państwo są dziś z nami. Ewa, to zacznijmy od najprostszego pytania. O drogę od Londyńczyków, twoja poprzednia książka mówiła o tak zwanej starej emigracji, do Angolii. Wspólną częścią jest wyspa, wyspy brytyjskie, które, kiedy pisałam Londyńczyków, zorientowałam się, jak niezwykle egzotycznym miejscem dla Polaków jest to miejsce. I bohaterka Angolii mówi, która dużo podróżuje, mówi, że podróżowała do wielu krajów na świecie i była w Singapurze i w Afryce Południowej, ale nigdzie nie było tak egzotycznie i tak inaczej niż w Polsce, jak w Wielkiej Brytanii. Mówi to świeżo upieczona mieszkanka Wielkiej Brytanii, kobieta z sukcesem. I to była jedna motywacja. Chciałam sprawdzić, czy te wyspy są równie trudne dla Polaków teraz, tak jak były pół wieku temu. I to była jedna rzecz. A druga rzecz to oczywiście moja próba skonfrontowania rzeczywistości z lekturami o Wielkiej Brytanii, które miałam. Ta Wielka Brytania zawsze była w takiej bliskiej perspektywie moich zainteresowań. To może teraz o tym, jak zaczęłaś, jak się zabrałaś do pracy nad tą książką, bo przecież ogrom materiału, tego dostępnego, mógł przerażać. Wiesz, żeby napisać tą książkę, rozmawiałam, jak myślę, z około 300 ludzi i potem te historie podlegały takiej dosyć brutalnej selekcji. I faktem jest, że po rozmowie z 10 paniami, które pracowały w hotelach, wybrałam jedną historię, która zawierała wszystkie problemy, emocje. Wiesz, no, jeździłam do Wielkiej Brytanii dużo, kiedy pracowałam nad Londyńczykami i miałam oczywiście też do czynienia z tymi Polakami, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po otwarciu, po naszej akcesji do Unii Europejskiej i lubiłam ich słuchać. Ten prosty pomysł się zrodził właśnie stąd, żeby ich wysłuchać. Wiesz, to jest też tak, że przy Londyńczykach strasznie kombinowałam z formą i myślałam o temacie i bardzo długo myślałam, jaka forma najlepiej odda temat. A tutaj zdecydowałam się na taki eksperyment, pewnie może trochę XIX-wieczny, to znaczy zdałam się kompletnie na przypadek. To jest raz. Znaczy podróżowałam od miasta do miasta, od wsi do wsi. Kiedy usłyszałam, że ktoś miał fajną historię, to jechałam właśnie do tego miasta. Dałam sobie kompletny luz. Nie byłam takim, wiesz, rodzajem naukowca, który skupia się na przykład na zachodnim Londynie i bada, jak często, ile dzieci mają Polki, które przyjechały do zachodniego Londynu między 2008 a 2009 rokiem, prawda? Bo to mamy wiele takich badań. Tylko dałam sobie absolutną wolność. Byłam w Belfaście, byłam w Manchesterze, byłam w Szkocji, byłam w Walii. Na wsiach, w dużych miastach. No, przeczytałam w jakiejś gazecie lokalnej, czy też na portalu, że w Manchesterze rodzi się gwiazda walk w klatkach. Pojechałam do Manchesteru. Przeczytałam ogłoszenie w Londynie o człowieku, który otwiera zakład pogrzebowy z sukcesem. I pomyślałam, że to jest ciekawa historia. Zresztą ta historia była naprawdę bardzo ciekawa, bo dzięki panu Jackowi dowiedziałam się, kim są klienci zakładów pogrzebowych polskich. Jeśli państwo chcecie wiedzieć, to połową klientów są polscy wisielcy. Znaczy ludzie, dla których wyjazd do Wielkiej Brytanii był po prostu za trudny. Mówi Ewa Winnicka, autorka Angolii. Twoja książka, tak ją skonstruowałaś, złożyłaś, jest w zasadzie łańcuszkiem, taką szkatułką. Jedna historia przyciąga kolejną, jedna wyskakuje z drugiej. Piszesz o tym zresztą we wstępach do opowieści kolejnych bohaterów. One się zaczynają od twojego zdania. Czy gdy już pobyłaś jakiś czas tam na wyspach, zaskoczyła cię skala obecności naszych rodaków tam właśnie? Bo pewnie od środka to wygląda zupełnie inaczej. No wiesz, my możemy się czuć zaskoczeni, ale myślę, że bardziej zaskoczeni są tubylcy, bo kiedy rząd Partii Pracy mówił o tym, że otworzy rynki, to mówił, że to będzie 20 tysięcy Polaków. Być może odwiedzi nasz piękny kraj i będzie szukał pracy tam, gdzie nasi ludzie naprawdę już nie chcą pracować. I faktycznie nasi ludzie pracują tam, gdzie ich ludzie nie chcą pracować, tylko jest nas milion, a pozbawione poprawności politycznej gazety mówią o krążących 2 milionach. Oczywiście przesadzają, robią to po to, żeby trochę wystraszyć tubylców. No wiesz, jest tak, ktoś dowcipnie powiedział, że to dopiero w angielskiej restauracji można być podsłuchanym, że tam naprawdę nie można mówić po polsku, ponieważ wszyscy kelnerzy mówią również po polsku i faktycznie tak jest. Ale nie jest nam łatwo, zwłaszcza w małych miastach i małych wsiach. To jest mój koronny przykład o tym, jak do małej wioseczki w zachodniej Anglii sprowadził się Szkot, Szkoto-Anglik. I po 40 latach on w tej wsi ma ksywkę nowy. Kiedy w tej samej wsi umarł właściciel sklepu, to sklep wynajął człowiek z Litwy. I wieś przestała przychodzić do tego sklepu, czyli jeździli do miasteczka obok. I to nie wynikało z niechęci. Bo Brytyjczycy w dużej mierze nie są niechętni przybyszom. Tylko naprawdę to bardzo długo trwa, zanim oni się przyzwyczają, że to się z akcentem będzie sprzed wojny znaczki i bułki. Ty przejechałaś wyspę wzdłuż i wszerz. Byłaś właściwie wszędzie, w każdym ich zakątku. Zaczynając od Londynu. Ale twoja książka pokazuje, że Polacy trafili w zasadzie wszędzie. Do dużych ośrodków i na prowincje. Ale też pojawili się praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki. Tak. Oczywiście nie ma wątpliwości, że w większości wykonujemy proste prace, ale te proste prace w wielu wypadkach, i to jest strasznie fajne, to jest początek, to, czy to jest taka baza i wielu ambitnych ludzi, którzy być może w Polsce mieliby większe problemy z wspinaczką na drabinie kariery, w Wielkiej Brytanii jest, w dużych miastach jest, może być im łatwiej. Oczywiście ta kariera kończy się, bo jednak szklany sufit jest czymś absolutnie immanentnym w tym kraju. I jeżeli ambicje człowieka są umiarkowane, to będzie bardzo zadowolony. Jeżeli są większe niż umiarkowane, będzie miał większy kłopot. Oczywiście wyjechali też ludzie bardzo dobrze wykształceni i oni zwykle bardzo dobrze sobie radzą. Oczywiście na warunkach, o których mówiłam poprzednio. I myślę, że jest tak, że truizm, który powiem. Jeżeli masz stabilną pracę w Wielkiej Brytanii, to żyjesz dobrze. Pod warunkiem, że mówisz po angielsku. No to jest ten warunek, który jest bardzo ważny. Ja już mam trochę dosyć publicystyki. Wyrażenie Polak w Wielkiej Brytanii to jest taka magmowa, jakaś straszliwie nudna zbitka, prawda? Słyszymy Polak w Wielkiej Brytanii i uciekamy. Ja też troszkę się bałam odbioru tej książki, znaczy w dalszym ciągu się boję, bo to nie jest publicystyka. Ja nie oceniam, nie staram się opowiedzieć, kim naprawdę jest Polak w Wielkiej Brytanii. Nie, to są opisy przypadków. Opisy przypadków, tak. No i teraz te przypadki, bo są różne w tej książce. Twoi bohaterowie mówią o swoim pobycie w boarding school, szanowanej szkole z internatem i o tym, jakim przekleństwem dla młodych ludzi ta szkoła okazuje się być. Mówią o różnicach klasowych, właściwie wręcz kastowych, w dzisiejszym społeczeństwie brytyjskim, nie do pokonania. Mówią ci o tym, jak się żyje na prowincji, jak doskwiera im samotność, jak trzeba nauczyć się zupełnie nowego życia. Mówią o tym, co to znaczy trafić do Belfastu, gdzie konflikt religijny, narodowościowy jedynie zamieciono pod dywan. Ale jeden z twoich rozmówców mówi wprost: mój British Dream zamienił się w piekło. To prawda. Jeden jest taki przypadek, zresztą osoby, którą znałam z Polski, która miała tutaj bardzo dobre i wysokie stanowisko i która wyjechała do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem agencji po to, żeby odpocząć trochę od wyścigu szczurów, od takiego życia warszawkowo-biznesowego. Ten mój kolega pomyślał, że praca fizyczna będzie takim odpoczynkiem. I trafił na wysypisko śmieci pod Londyn. I myślę, że tam doświadczył absolutnego piekła. I ponieważ wiedział, co się dzieje, znaczy wiedział, dlaczego tak się dzieje, jego historia jest tym bardziej wstrząsająca. To jest opowieść o ludziach, którzy wyjeżdżają bez znajomości języka, bez wykształcenia, którzy ufają agencjom pośrednictwa pracy, które wysyłają na wagę, na autobusy ludzi do najgorszych prac w Anglii, którzy są traktowani jak niewolnicy, którzy nie mają świadomości swoich praw, więc omijają ich wszystkie mityczne benefity i dodatki, które tak jak właśnie ten British Dream są elementem tego brytyjskiego snu. Ich wynagrodzenie pozwala im na zapłacenie czynszu na tydzień z góry i na pewnie dowolną ilość najtańszego alkoholu i na nic więcej. To są ludzie, o których się mówi, że są jedną pensję do bezdomności, a ta pensja to jest tygodniówka. Czyli to jest taka baza, z której się rekrutują polscy bezdomni. A czy często miałaś okazję usłyszeć od swoich rozmówców tam na wyspach, że ich nowe życie okazało się być pułapką? Ludzie nie mają takiej świadomości, myślę. Znaczy, bardzo trudno byłoby się komuś przyznać, że wyjazd był pułapką. Być może świadomość pułapki ma mój rozmówca, który mieszka od 4 lat na ulicy, że to już nie ma wątpliwości, że wyjazd nie zakończył się tym, czym chciało, żeby się zakończył. Chociaż jest alkoholikiem, więc pewnie jego świadomość tego, gdzie jest obecnie troszkę zaburzona. My możemy mieć taką świadomość, kiedy czytamy te opowieści. Ja w ogóle bardzo staram się nie ingerować w te opowieści. Ich język jest, nie tak, zmieniasz go. Staram się nie zmieniać języka. Znaczy naprawdę bronię się przed publicystyką i przed jakimkolwiek też ocenianiem tego, co się dzieje. Więc jeżeli ty masz takie poczucie, że dla niektórych wyjazd zakończył się porażką, to jest twoje subiektywne odczucie tych historii. Jeżeli mnie pytasz, czy bym wyjechała do Wielkiej Brytanii, to moja odpowiedź jest: byłabym bardzo ostrożna. Ale też chciałam dodać, że dla wielu ludzi, którzy tam wyjechali, ten wyjazd był bardzo dobry. Chociaż czasami wiązał się z pułapkami. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy prowadzą organizacje, które pomagają Polakom, to oni mówią, że Polacy nauczyli się, że nie można bić dzieci. Że przemoc w jakiejkolwiek formie jest absolutnie penalizowana i konsekwencje są natychmiastowe. To myślę jest dobre. Ewa, to na zakończenie takie pytanie oczywiste po lekturze książki. W którym momencie zorientowałaś się, że pisząc o nowej fali polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich, w zasadzie piszesz o Brytyjczykach? To miała być książka o Brytyjczykach, bo to jest, to oczywiście taki był pomysł, ja nie dokończyłam pewnie poprzedniego wątku, że to jest taki prosty pomysł na słuchanie ludzi, bo ja się bardzo szybko zorientowałam, że ludzie bardzo chcą mówić i nie mają nikogo, kto by ich słuchał. To jest, wydaje mi się, dosyć immanentna część naszych czasów, prawda? Że bardzo dużo ludzi chce mówić, a bardzo niewielu osób chce słuchać. Ja byłam słuchaczem i ludzie bardzo chętnie opowiadali swoje historie. Natomiast ten pomysł na to, żeby ci Polacy opowiadali o Anglikach, wynikał z tego przekonania o egzotyzmie tego kraju i o tym, że to jest kraj, który ma kompletnie inną kulturę, inną emocjonalność, inne wartości, inną też religijność, która jest dla nas strasznie ważna, inną dynamikę, znaczy te wszystkie problemy, które mieliśmy z Brytyjczykami podczas II wojny światowej, to, że polscy dowódcy nie rozumieli języka dyplomatycznego Brytyjczyków i vice versa, to wszystko też jest w tych Angolach tutaj, w tej książce. Że my się też musimy naprawdę się wysilić, żeby się zrozumieć. Ewa Winnicka i jej Angole z najwyższej półki, książka z naszym znakiem jakości. Polecam, mam do przekazania egzemplarze, ale proszę mnie przekonać książki @polskieradio.pl. Z najwyższej półki. To wszystko na dziś. Dziękujemy. Michał Jakubik, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Jeszcze ważna informacja. Kolejne wydanie z najwyższej półki wyjątkowo za miesiąc, 7 grudnia. Wtedy będziemy na Śląsku. Za 2 tygodnie wybory samorządowe w Polsce i o tej porze w audycji, która się pojawi na antenie, poznamy ich wyniki. Ale mam dla Państwa zaproszenie na inny program poświęcony książkom. 10 listopada o 14:05 spotkamy się z Brianem J. Jonesem, autorem książki Tata Mapetów. Ona się ukaże w listopadzie z naszym znakiem jakości, a także z Bonnie Erickson się spotkamy. To jest pani, która wymyśliła świnkę Piggy. Dziękuję. Czekam na maile książki@polskieradio.pl. To było z najwyższej półki. Do usłyszenia.